Tira, ba, bi ostegunetik behin bezalaxe, ekonomia kontuak argulloan saioan, gurean da, Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleta ekonomilaria. Kaixo, Luis, egun hon. Egun hon, bai. Ongi etorri beste behin ere, Bueno, gaurkoan arrisku sari edo prima de riesgo hartuko dugu izpide. Lehenik eta behin, agian, arrotza egiten den kontua da, baino hilabete eta urte hauetan oso ezaguna, egin zaiguna, baino askok ez dakigu zer den, zer da arrisku sari edo prima de riesgo hori, Luis? Bueno, arrisku sari da, Alemaniakin konparatuz, beste herrialde batzuk, ordaindu behar dutena, gain ordain hori, beraik dirua lortzearen finantza merkatuetan. Hau da, Alemaniak dirua behar badu, gobernu bezala, joten du finantza merkatuetara, eta nahikoa du eskaintzea momentu honetan, 1.3% prestatuta hartzen duen diru horregatik, nahiko edu 1.3% hori ordaintzea, berak behar duen diru hori lotzeko. Beste herrialde bat joaten bada, Espainia kasu edo Portugal, asko zere gehiago eskaini behar die merkatu, finantza merkatuei, nahi badu diru hori lortu. Espainiako kasuan, Espainia momentu honetan, merkatu, finantza merkatu eta joaten badu, ordaindu behar du 6.6% interesa. Zergatik gehiago, Alemania zergatik 1.3 eta beste 6.6, ba, Espainiak itzuliko duen konfidantza hori, hemendik 10 urtera, bonoak 10 urtera dira adibidez, itzuliko duen konfidantza hori askoso txikiagoa da. Eta konfiantza txikiagoa bada, bat diru ematen dutenak, prestatzen dutenak, eskatzen dute interesa bastante handiagoa. Mm-hmm. Beraz, Alemaniak ordaindu behar du 1.3, Espainiak ordaindu behar du 6.6. Diferentzia hori, hau da, 500 piku puntu atzokoa, 520 o 40, hau da, 500 puntu basiko horiek, oinarrizko puntua dira 1.5 gehiago, 1.5.3 gehiago. Hori da, prima arrisku saria edo prima arriesgo esaten. Hau da, arrisku gehiago nola daukan ekonomiak itzultzerakoan, orduan diru gehiago ordaindu behar du merkatu. Hori da, pixka bat, Alemania zergatik hartzen da, ba, bueno, suposatzen dela, seguruena edo konfiantza gehien, finantza merkatu konfiantza gehien duten herrialdea delako. Bera hartzen da oinarri bezala beste guztianken konparaketa egiteko. Greziako kasuan, arrisku zari hori dago 23.4%. Hau da, 2.400 puntu oinarrizkoak. Da, Espainia baino 4-5 aldiz gehiago. Hau da, pixka bat, esan nahi duia, Greziak ordaindu behar duela 25% interesa, dirua lortu badu nazioarteko finantza merkatuan. Hori da, arrisku saria. Mm-hmm. Oso importantetzat jotzen dute baino, badakigu hori espekulazio hutsa dela, ez da, Luis? Bueno, karo, espekulazioa da, eta ez da, esan nahi dut, espekulazioa da nolabait, merkatu, finantza merkatuak dabiltza alik eta etekin handien ateratzen. Hori beste egumaten eko mandatu dugu, kasetzuen merkatu finantzak hori bilioika dolar egunero, erosten eta saltzen direnak munduko merkatu, finantza merkatuetan, o divisa merkatuetan, diru multzo horrek egunero bilatzen ari dela zerbait, non inbertitu, non irabazi, ba, horiek ere sartzen dira estatuen zorra erostera. Hau da, estatuek behar duten dirua prestatzera, ez? Karo, horiek interesa daukate, ez da beraintza berreina, 1.3, ordaintza beraiei, 1.6. Eta beraz jokatzen dute alik eta interesa handien izateko, egia da. Eta zentzu hortan espekulazioa dago, ez? Baina ez talde egia da, nola dagoen egoera do konfidantza maila bat ere badela, edo adierazle bat ere badela. Zeren eta Alemaniai eskaintzen bakarrik prest daude Alemaniai prestatzeko 1.3, Espainiari eskatzen diote 6.6, zan nahi du horrek ere konfiantza gutxio badagoela hemendik 10 urtera ia gai izango den Estatu Espainola diru hori itzultzeko. Da, biak daude espekulazioa badago, baina konfidantza faltaren adierazle ere bada. Bueno, erreskate zenbakietan, aurkitzen da, Estatu Espainola, gogoratu behar dugu, Irlanda 500 puntutik gora hasi zenean eukitzen, erreskatatu egin zutela, zenbaki larriak, ez da, Luis? Bai, duari, gabe. Hemen ez da, erreskate marra hori, ez da zerbait finkoa, ez? Normalean esaten da, 107 gora ordaindu behar duenean norbaitek, ja erreskatean sartuta dagoela, ez? Hori jartzen da muga bezala, 107. Espainia da 6.6 ez zegoen atzo, ez? 7 jartzen da muga bezala. Baina, neko malua da hori, zan nahi dut. Irlandako akasuan lehenago sartu zen, ba, agian arriskua edo, Irlandako egoera larria bat zelako, edo Grezian kasua, ez? Espainiako akasuan ez dakit noiz sartuko den erreskate horretan, plan horretan, baina garbidago inguratzen ari garela muga horretara. Zazpia bada, o zazpiko mabila bada, iru bada, o zeiko mabederatzea bada, ez da, ez da sola, ez azkenean da, muga hor dagoela, gertu dagoela, inguratzen ari garela, eta atzoko arrisku zari hori ere, bueno, inuiz baino altua egon dela. Bostun da berro eta puntu horretan, hau da, 5,4 gehiago interesa horrentz Alemania baino, horrek esan nahi du, nahiko, bueno, inguratzen ari garela, egoera larri horretara, non, ja, Europako batasuna behartuta ongo litzateke norbait, nolabait erreskate hortan sartzen, ez? Mm-hmm. Erreskate praktikan, ez, oza, praktikan, nio, teorikamente, praktikan, ja, nahiko erreskate bidan sartuta gude, ez? Baina, ja, bete definizio eta ofizialki erreskatea sartzen denean da, adierazten denean ja erreskatean gaude, bo hori izaten da muga gutxi gora, geroneko zazpia horri biltzen da. Mm-hmm. Bueno, eta erreskatzen bada, zer? Ze gertatzen da gure diruarekin, seguru dago gure dirua bankuan? Bueno, hor bi gauza diferente dira. Hau da, erreskatea lehenengo eta behin esan nahi duena da, Espainia galduko duela autonomia bere politika ekonomikoa egiteko. Moneta politika ja galduta dauka Europako Banku Zentralak egiten du hori, ez? Baina gainontzeko tresnak, politika ekonomiko tresnak galduko luke, bati bat politika fiskala, segurazki beste batzuk edai. Horrek esan nahi du, Europak jarriko lituzkeela, Europako batasunetik, zeintzuk izan beharko lirateken datozen neurriak, bati bat segurazkeena murrizketen aldetik edota lan merkatuko arauketa, pentsio sisteman aldaketa, eta bar, hau da, zartuko litzateke Europa izate zuek egin behar duzu, hau, baina zehaz gainea. Eta gainea, bete beharrekoa zer egin behar duen, ez? Horrek esan nahi du, galduko zela, autonomia, eta Europako batasuna pasatuko zela hori, ez? Baldin eta Europa, Espainiak nahi badu jarraitu diru laguntza hori jasoten bere ekonomia arraskatatzeko, ez? Hau da, autonomia galtzea, ez? Uhum. Gero urrengoa hortik bigar naipatu duzuna, horre zer gertatzen da gure diruarekin, bueno, hori beste gauza bada, zan dut, diruekin zer gertatuko den, edo korralito hori, famatu hori, edo korralito mota hori, edo zen mandaiteken. Grezian konparatuta, edo Portugalekin jo, Espainiak abantail bat, nola baita esateko badauka, ez da, haundiegia dela, Europak usteko jausten, ez? Nola baita eta eurotik ateratzen, eta bar, ez? Beraz, ba, horrek suposatuko lukerako, ba, ja urrengo Italia sartzea, eta ja ba, euroatik ateratzea, eta euroa bertan bera geratzea, eta nola baita euroaren, eurogune horretarako izango litzateke nahiko katastrofes. Beraz, Europako batasunak ez dio utziko Espainiari jausten eta eurotik ateratzen, ez? Hori ez bada ematen, ba, Europa egingo saiakera guztiak, hori eman ez dadin, orduan, ba, nolabait zaila da korralito baten edo olako diru murrizketan sartzea, ez? Baina, bueno, ezin da esan epertainera ze gerta daitekeen, baina prinsipioz bentsa atozen hile betetan, prinsipioz ez dirudi horrelako eszenario baten aurkitu garen gaitezkeenik, ez? Agian, arriskusaria edo lehuntzeko Alemaniak nahi ez dituen eurobonoak erabili beharko litzateke, ez? Ba, lehenengo bidea hori da, eta ja, Europako batasuneko herrialde batzak eskatu dutena, eta da, eurobonoak ateratzea. Zer da eurobono bat? Ba, Espainia jaulkitu beharrean bere bonoak, eta finantza merkatuetara joan dirubila, eta orduan ordaindu behar 6,6 hori, ba, eurobonoa jaulkituko lirateke denontzat. Espainiako beharra betetzeko, edo Greziakoak, edo Portugalgoak, edo Frantziakoak, ez? Uh-huh. Horrek esan nahi du, horrek nola Europa dagoen atzean konfiatzen diego izango litzatekela, eta merkatu gutxiago eskatuko luketela diru horregatik. Eta beraz, finantziatzea, Espainia daun kasuan, finantziatzea merkeago izango litzatekela, eta ez ordaintza 6,6. Kauzen bat izango litzateke kasu horretan, ez, logo ez litzateke izango, 1,3 Alemaniak horrentzen ari dira. Segurazki, haundiago izango litzateke ez, horria ez da horren atzen bakarrik Alemaniak ekonomia, bizik eta Europako guztia daude, ez? Eta horretik Alemania kontran dago. Alemania finantziatu beharko litzateke ez 1,3 horren zen, bezik eta ba, 2, ez da gitzio, 4, 3 agian, ez? O 3, 4 biti artean, ez? Uh-huh. Eta beraren zaturi asko zede garestiago da, beraz horregatik dago kontra, ez? Baina gaur badaude, ba, bueno, Draghi bera eta bueno, Barroso eta da Frantzia gazida zaten, bueno, hori dela datorren pausu, ez? Neiko esango da hori? Ba, nik ez da gitzoren neiko esango litzaten Espainiako kasuan, ez? Agian, azken finean, agian joan barko litzateke, Banku Zentrala zuzen-zuzenean, ba, ezin du orain legez egin momentu honetan, ez? Banku Zentrala sartzea zuzen-zuzenean zor publika erosten. Espainiako behar dituen aro, finantza merkatuetara jo beharrean, Banku Zentralera jo, eta Banku Zentralak diru hori eman. Ze interesetan, behuneko batean edo ez da git. 6,6 horren du beharren bata bakarrik. Eta horrek egin gulukera pixka bat, baretu emengo gora eta tentsi hori kendu, ez? Baina hori ezin duin Europako Banku Zentralak legez ezin duelako egin hori. Ez? Baina egoera larritzen bada eta egoera asko aldatzen bada, bagian olako gauza baten pentsatzen joan barko litzateke. Badirudi, Espainiak arnasa hartu duela Europako Komisioak defizitaren inguruan hartutako erabakiarekin, ez? Bueno, nik enduk esango hainbeste, ez? Hama, arnasa txiki da bada, bat defizita hori betetzea inoko irua, pasatzea mairutik amalaura. Ez que ezin zen amairuan inolata ere ez nire ustez hori bete, hori suposatuko luke orain dauden murrezketatik kanpura datorren urterako berriz, beste horren besteko murrezketa bat, aurten eginten murrezketa beste hainbeste egitatuen urtean, ez? Eta, gara, ez da, zila pentsatu inundik ere mesemen dagoen maura gauzak nola dauden, eta askunderik gabe, eta errezesio utxean, eta zerbitzu publikoan hankasgoran, eta ezin lege pentsatu, olako beste golpe, beste hankada bat ematea, egoerari beste urte betean, ez? Eta horretik, Europako Batasunak, esan du, bueno, bateratzen dugu bete behar hori, beste urte betean malaura, ez? Ez du asko baretu horrek presioa, merkatuen presioa. Hori atzo aipatu zen, horregatik ez dut ezen jeitsi arrisku sari hori. Zergatik, ba, arazoa ez dagoelako bakarrik horretan. Arazoa dagoelako hemen finantza sistema oso porrota hundien dagoelako, eta izugarrizko zuloak aurkitzen ari direlako, bankiakoa hor dago, Espero zen lehenengo zuloa, lehenengo irabazi ezin, da gero izugarrizko galerak esan dira. Baina horrek ez du esan nahi, ez bankiak atera duela duen zulo guztia, edota beste banku batzuk ere egon ez daitezenik horlako eran. Segurazki zuloak badaude eta arakatzen badute hor, da benetan ikusi zein den duten arriskoa, ba, segurazki zuloa handia izango litzateke, eta horrek ere egiten du mesfidantza handia sortzea finantza sisteman, eta beraz horregatik ez da nahiko atzeratze hori, ba, presio hori jisteko. Ba, Luis, gure di Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria mila esker beste behin ere gure deiari erantzutegatik eta hurrengo arte. Hurrengo arte, bai, agur. Still there never seems to be a single